Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tentokrát se ohlašujeme trošku v netradiční čas. Je to moje vina a jenom moje vina. Poslední dva podcasty jsme museli sabotovat, protože každý z nás měl dovolenou jeden týden a teďka v sobotu podcast nevyšel, protože jsme se nějak nedohodli na čase a já jsem to nějak zdržoval a já jsem teďka hrozně vytížený člověk a prostě nenašli jsme s Petrem volnou chvíli, kdybychom to natočili. Ale jako téma jsme už dopředu si zvolili Samsung a jeho Galaxy S8, protože to je hodně zajímavý telefon. A protože jsme si to nechtěli šetřit až na ten další podcast, který by vyšel v sobotu, a navíc už by to bylo jako hodně dlouho po premiéře, bylo by to divný, tak proto to točíme teď a snad to ještě v průběhu týdne, v úterý, možná ve středu vyjde. Já doufám, že to vyjde v pondělí. Tak možná ještě v pondělí dokonce, Petr tady. My to točíme v pondělí ráno, jo, je 9.32, teďka jsem zapl Audacity. Ty, co jsi neměl říkat. Uvidíte, jak Petr je rychle ve stříhání. To už pomalej, no. No, pomalej ve stříhání. No a Galaxy S8, co na ní říkáš, Petře? Jinak teda vítám Petra Urbana na druhé straně. No, čau. Čau. Prosím tě, mně se ten telefon jakž tak líbí, i když dlužno dodat, že co se týče nějakých designových věcí, tak Samsung strašně dlouhou dobu se mi vůbec nelíbí ty jeho telefony. Když se koukneš na tu řadu Galaxy, tak začínaly to jako takový hnusný plastový telefony, později z toho byly takový hnusný nějaký kovový telefony třeba trošku. Takže designově nepovažuji to za nějaký úplně úžasný přístroj. Nicméně je dobrý říct, že má to takový velmi netradiční velký displej a ten vypadá docela hezky, takhle na pohled. A ještě než skočíme kamkoliv dál, tak bych jenom řekl, že jsem zaznamenal strašně moc pozitivních ohlasů od lidí, kteří ten telefon drželi v ruce, protože my jsme ho nedrželi v ruce, že? My jsme u toho nebyli, samozřejmě. Ale strašně moc lidí říká, že ten telefon se strašně krásně drží v ruce, jo? Že mají z toho strašně jako dobrý pocit. Tak nevím, jestli si třeba tohodle taky všim, ale Samsungu se asi jako něco povedlo. Takhle jako zpětnou odezvu pozitivní jsem nezaznamenal, ale ty telefony Samsungu jsou pěkný, už ty Galaxy S7 tak byly hodně fajn a tady vlastně ten původní design trošku dovedli úplně do krajnosti, kde když odstranili vlastně ze přední strany všechny přebytečné prvky, včetně tlačítka domovského se čtečkou otisku, to přesunuli dozadu a ještě jako úplně minimalizovali ty rámečky, které jsou na boku, a takže to fakt tu přední stranu zabírá hlavně ten displej a přitom ale jako je tam jako foťák a ty další senzory. Protože jsem ho ještě neměl v ruce, nemůžu to posoudit, ale mám trošku strach z toho, jak se to vlastně bude držet. Jo? On se třeba bude držet dobře v ruce, ale jestli se bude dobře i ovládat. Když budeš mít ten displej úplně fakt na kraji, na té dlani, jo, že ti to bude nějaká ta kůže tam na to zasahovat. Nejsem si úplně jistý, jak moc to bude dobrý, ale jako rozhodně na první pohled zaujme, protože žádný takový telefon není. Trošku tomu je podobný Xiaomi Mi Mix, který má ten displej trošku ještě větší, nejenom rozměrově, ale i ten displej jakoby v poměru ku velikosti přední strany, tak je jakoby rozsáhlejší. Ale Samsung rozhodně ukazuje, jak teda má asi vypadat nějaký moderní telefon. I když ne každému se to líbí, já třeba nejsem úplně zastánce těch zahnutých displejů do krajů právě kvůli tomu trošku stíženému ovládání nebo kvůli odleskům z boku, ale asi mase se to líbí, protože se tímhle můžou odlišit, že jo. Apple ten se svým designem jako zaustal někde před 3 lety, moc to jako nerozvíjí vůbec. A Samsung právě tam v každý ty generaci je vidět, že se někam posouvá. Jo, to je přesně ono. Já si myslím, že i kdyby ve výsledku jsme zjistili, že to není zas tak jako úplně skvělý, tak jenom ten samotný fakt, že mají něco, čím jsou jiný, to je pro ně hrozně užitečný. Jinak já za sebe musím říct, že jsem rád, že zmizelo to tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku, protože to mi přišlo vždycky hnusný na těch telefonech. A navíc jako většina výrobců se už dávno přesunula, že jo, od těch fyzických tlačítek k těm softwarovým, s tím, že třeba pokud mají čtečky otisku prstů, tak to cpou na zadní strany. Opět platí, že z nějakých prvních dojmů, co to nějaký lidi zkoušeli už, tak mám pocit, že tak nějak jako říkají spíš, že Samsung to neumístil úplně optimálně, jo? Že třeba je trochu problém na to tlačítko dosáhnout, ale těžko říct. No. No, já se zkušenosti z okolí tak vím, že někteří jako fakt nedají dopustit na to, když je ta čtečka vepředu. Hlavním argumentem je, když máš telefon na stole, tak ho můžeš jednoduše odemknout, jenom že prostě na to hodíš ten palec, nebo když ho máš v držáku v autě, tak je to taky jednodušší. A ta čtečka vzadu je OK, jako já jsem na tohle zvyklý a já to tam sám považuji za lepší umístění, ale zase Samsung tady u tohohle telefonu nedal tu čtečku do prostřed, jako nemá to vycentrovaný někde pod foťákem, ale má to vedle foťáku, takže tam, kam by možná jako dosáhl normálně prst a ten foťák tam ještě vystoupil, tak spíš možná budeš hrát na ten foťák, nevím, jo, dokud ten nebudu mít v ruce, tak to neověřím, ale... Jinak ještě s tou evolucí designu, tak právě u Samsungu je fajn, že se pořád snaží vylepšovat to, co už má, kdežto oproti tomu, já nevím, třeba LG je typický příklad toho, že fakt neví kudy kam, že každá jejich generace toho vlajkového telefonu, tý LG G něco, tak je jinačí, jo. Tam třeba mezi G3 a G4, tak tam bylo vidět, že jako se něčeho drží, že to taky chtějí vyvíjet, ale zase přišla G5, G6 a to jsou úplně jinačí telefony koncepčně, že tam zkoušeli nějaký modulární design a teďka zase od toho opustili. Jo, to určitě. Na druhou stranu pro určitou skupinu lidí je to dobrá zpráva, že třeba LG zkouší jiné věci, protože my se rádi necháváme překvapit novýma věcma, že jo? Když to u velkých výrobců jako Samsung nebo i třeba ten Apple, tak docela přesně víš, co dostaneš. Dostaneš iteraci toho, co bylo před rokem. A to jako neříkám, že je nutně špatně, že jo? Jako iterovat, to je úplně normální. Microsoft to dělá s Windows 10 teďka, že jednou za půl roku to zlepší trochu. A to samý je tady u těchto telefonů. My už jsme si tady kolikrát stěžovali na to, že ty telefony se nemění. Tak Samsung začal opatrně testovat zahnutý displeje, podle mě to bylo 2 roky nazpátek, že jo, S6 Edge. No, předtím už si to vyzkoušeli u nějakého Galaxy Note Edge, jo. A tam to bylo zahnutý jenom na jednu stranu. A tam to třeba mělo i užitek, jo, tam ten telefon byl trošku tlustější a ten displej, který zasahoval do toho boku, tak když ti třeba ležel na stole, tak si mohl tam vidět hodiny a nějaký jako další věci. Dneska tam je to zahnutí tak spíš jenom pro efekt, nemá to nějaký. Jo, a to, vlastně on je ten displej teďka zahnutý vepředu a ta zadní strana je celá taky skleněná a taky tam má takový záhyb, takže je to takový celý takový oblázek. Jo. Fakt jsem zvědavý, až tohle to uvidím, jestli to má nějaký jako reálný dopad, jo? Protože jak říkáš třeba, já mám G4 a tam má ten displej spíš prohnutý, že je to trochu jako kolíbka. A to je přesně jako dělaný kvůli tomu, aby to zabránilo nějakým zbytečným odleskům. Takže nevím prostě, jestli tenhle ten samsungácký vynález je tak strašně skvělý, že všichni tohle to musíme mít, nevím. No rozhodně to bude náchylný na jakýkoliv, nebo náchylný. Musíš být hrozně opatrný, ať ti to nespadne, jo, protože když tam máš ten zahnutý displej a skleněný záda taky zahnutý, tak prostě každý pád, tak tě může stát pěkný balík, že jo, protože ten telefon je drahej. V základu bude stát, nebo teda ta menší verze S8 bude stát 22 000 korun, ta větší S8 Plus tak bude 25 000 korun. A právě to celý ze skla, tak hned tam uvidíš nějakou pavučinu na tom, že aby se jako zabránil tomu, aby se ten telefon nerozsypal, tak to musíš nosit v nějakým hnusným obalu a ta krása přijde vniveč trošku. Ale... Oho, klasika, že jo. Kdo je opatrný, kdo na to má? Já třeba osobně asi bych se nikdy nekoupil telefon, který stojí přes 20, nebo vůbec asi možná přes 15 tisíc. Já tohle nemám ve zvyku, prostě zase nejsem tak asi možná náročný ani na ten design nebo na ty funkce. Prostě já bych za to tolik nedal, prostě přijde mi to... Dokážu si představit, že utratím 20 tisíc za něco mnohem lepšího než telefon, který třeba za rok, za dva vyměním, jo. Tak. No, já třeba utratím 20 tisíc za brýle, takže já mám u těch telefonů hranici tak těch 10 tisíc, asi přesto bych nešel. No každopádně S7, tak nejenom, že dobře vypadá, ale je i perfektně vybavená, tam tomu telefonu jako prakticky není co vytknout, jo, tam je... Špičkový hardware, je to rychlý, je to první telefon, který podporuje gigabitový LTE. Nevím, že by se to dalo někdy využít, ale... No v Česku samozřejmě. Porostou. První, který má Bluetooth 5, což taky jako ještě nejde využít, ale vlastně jde o to, že to je ten první telefon. Trošku mě překvapil Samsung, nebo nepřekvapil, protože ten telefon on vlastně nedokázal nic uhlídat. Všechny ty specifikace fotky unikly už týdny, měsíce dopředu. Ale že třeba Samsung odolává zatím duálním foťákům, což je možná dobrý, nevím, že si věří, že ten jeden stačí, nebo si jako šetří nějaký inovace do S9 potenciální, uvidíme. Jo, ale fakt jako tomu telefonu je málo co vytknout, tam jediná taková vada možná na kráse, že to nemá stereo reproduktory, ale to už by tam ta výbava potom byla úplně maximální. Tam fakt si nedokážu moc představit, co by tam ještě mohli přidat. Kromě toho, že třeba někdo chce vyměnitelný akumulátor, ale to mi prostě v dnešní době, kdy máš, můžeš si koupit powerbanku a telefony mají rychlo nabíjení, tak mi to nepřijde až jako tak zásadní věc vyměnit si akumulátor. No tak tam jde asi spíš o to, že třeba po 2 letech už může být ten akumulátor oddělaný, že jo, dost. Já jsem třeba teďka měnil akumulátor ve své G4 a byl jsem hrozně překvapený, o kolik víc to vydrží teďka ten telefon. Ten akumulátor tam vždycky nějak vyměnit půjde, jde jenom o to, že se tam k tomu nedostane uživatel úplně snadno, že neudělá nějaký zadní kryt, ale vždycky se jako dovnitř musíš nějak dostat, že jo? Protože nějak to museli i smontovat, jo? Takže no, ti servisáci, ke kterým bys to zanesl, a tak oni by ti tam mohli vyměnit ten akumulátor, takže jako nějakým způsobem to jde. To jo. Hele, prostě tě nevím, jestli jsi všim, ale Samsung na té tiskovce házel do vzduchu takový strašně divný čísla. Jednak mám pocit, že když se tam třeba bavili o procesoru, tak řekli, je to o, já nevím, kolik procent výkonnější. A neřekli výkonnější než co, což jako je docela podezřelý. A pak tam taky řekli, že člověk za život vyfotí 25 000 selfies, někteří teda z nás. Což jako nevím, jak spočítali. Tak já těch 25 možná jsem už dal někdy, ale jako možná. Tak si to vynásob 20 000. Ale ne 1000, 25 jenom, jo. No, jo. A tak možná analyzovali jako něčí Instagram nebo Facebook, tam toho máš plno těch fotek, že jo. Já, my dva asi nejsme úplně reprezentativní vzorek tady v tomhle. No každopádně to bylo k tomu hardwareu, tam nemá smysl nějak se tady rozmlouvat o tom dlouze. Přečtěte si náš článek. Ale pojďme k softwaru, samozřejmě ten telefon běží na Androidu 7, ne 7.1, ale to zase jako takový velký rozdíl není. Ale Samsung taky opět nepřekvapivě tam do něj integroval svého hlasového asistenta, takže už jich tady máme jako asi 5 různých. A protože Samsung si myslí, že ten jeho bude lepší než asistent od Google a jako, nevím, no, proč to tam dávají. Teda jako chápu Samsung, protože ten Google Assistant je dostupný jenom na Androidu a Samsung ještě pořád si vyvíjí vlastní Tizen a toho asistenta můžou prostě integrovat do televizorů, hodinek, praček, vůbec jako bílý elektroniky, takže z tohohle hlediska to dává smysl, ale oni mluvili o tom, jak moc se odlišuje od těch ostatních jako Siri, právě toho asistenta nebo Cortany, ale ve smyslu to prostě jako furt stejná záležitost. Prostě snaží se to o hlasové ovládání, nějaký doplňování nebo porozumí nějakému kontextu, když se s tím asistentem bavíš a jako co víc tomu říct. Samozřejmě neumí česky, to ani nelze očekávat. Myslím, že v té první vlně, že umí jenom anglicky a korejsky, tak asi bychom toho mohli nechat. Ale to nejzajímavější, co mě na tom telefonu baví a možná, že i tebe, tak je ta oznámená desktopová stanice DeX. Takže ty ten telefon vezmeš, strčíš ho do takový kolíbky a najednou z toho máš počítač, člověče, stolní. No, a to je jako přesně to, o co se Microsoft snažil, tak Samsung možná dokázal líp. Samozřejmě Microsoft měl už Lumie s dokem a s režimem Continuum, ale Samsung má na své straně Android a víc aplikací. Samozřejmě pořád platí, že je potřeba, nebo je dost dobrý, aby ty aplikace podporovaly ten režim, protože když ho podporovat nebudou, tak to taky fungovat nebude. Ale já jsem pořád příznivec téhle myšlenky, že vytáhnu telefon z kapsy, připojím k monitoru a mám z toho počítač. Pokud nejsem extra náročný, tak jo. Je to fajn, já tahle myšlenka už mě bavila kdysi dávno, nebo už jsem si dokázal představit, že to takhle bude fungovat. Už v minulosti takhle s tím koketovala Motorola, která měla nějaký telefon, teďka nevím, Atrix, nebo jak se to jmenovalo, který taky dokázal se přepnout do nějakého desktopového režimu. Potom Ubuntu se snažilo udělat takový hybridní systém pro desktop i mobil, ale vlastně moc to nevyšlo, protože jako kdo by si kupoval telefon z Ubuntu. A Microsoft tady tohle propagoval nejvíc, ale vlastně víme, jak je to s úspěchem jeho mobilní platformy, takže tam to moc nevyšlo, i když to je pořád zajímavý nápad. No ale Samsung tady tohle si vyzkoušel ne z Windows, ale s Androidem. A jako fungovat to tam může, protože ty aplikace pro Android jsou dost tvárný a pokud tam to máš na to připravený ten systém nebo to uživatelský rozhraní, tak on dokáže i ty aplikace jako dostat do nějakého toho okenního režimu, jo? Že to nemáš všechno ve full screenu, ale máš 2 okna prostě vedle sebe, můžou se různě překrývat. Takže tam to fungovat může, akorát že ne všechny aplikace pro mobil jsou prostě dělaný na to, aby ty si je mohl pohodlně ovládat. Nebo ne, takhle jinak. Ty je samozřejmě můžeš všechny ovládat myší nebo klávesnicí, ale jde o to, že ne všechny aplikace, které ty si dokážeš představit, abys je mohl pohodlně ovládat na desktopu, tak tam jako budou dostupný. Jo? Nebudeš tam mít žádnej plnohodnotný grafický editor, jo, s něco prostě na úrovni GIMPu nebo tak, prostě všechno to tam bude takový klikátka jednoduchý, nebudeš tam mít nějaký souborový manažer dvoupanelový a archivátor takový jednoduchý, jo, prostě je to sice desktop, ale ne úplně s těmi desktopovými aplikacemi, ale to se snadno může změnit. Samsung na tom vývoji pracoval s Microsoftem nebo s Adobe, takže Adobe tam proto upravilo Lightroom Mobile, nebo kterou tu aplikaci je, ale co je důležitější, tak Microsoft pro tohle upravil Office, takže tam Word, Excel a PowerPoint tam budou vypadat prakticky stejně, jako máš moderní aplikace pro Windows, jo, že to nebude jenom ta klasická mobilní aplikace, ale fakt tam máš ty panely, máš tam ten ribbon, jo, takže tam můžeš procházet ty nabídky v těch kartách. Vypadá to dobře a vzhledem k tomu, že ten telefon je i rychlej, tak to podle mě asi bude dobře fungovat. Samsung tam navíc navrhl vlastní desktopový prohlížeč, taky vlastně s panely, listy, taby, nebo jak to nazvat. Každý prohlížeč to má jinak. Takže jako jo, já si tohle dokážu představit a kdyby tohle bylo v ceně, tak by to byla pecka. Jo? Ta stanice stojí 3 500 korun navíc, tak nevím úplně, kdo si to přesně koupí, ale je to rozhodně bonus zajímavý. Tak ona, ta skupina takzvaných early adopters není vždycky úplně velká, ale podle toho, jestli tam vznikne nějaká zásadnější trakce, tak Samsung bude vědět, jestli tohle má smysl dělat dál nebo nemá. A já osobně třeba tomu věřím a myslím si, že tohle je ten bod, kdy Microsoft by měl říct, že Windows je úplně zadarmo, protože tady mu může začít zase z jiného směru růst ta konkurence a ten Android, že ho postupně proniká třeba i do Chrome OS svým způsobem nebo ty aplikace, takže na Windows prostě nastupuje vlna nepřátel, nebo on je to jeden nepřítel, ale jde z víc směrů v podstatě. Takže je potřeba, aby Microsoft uvolnil svůj systém zadarmo, podle mě to za prvé. Ale já myslím, že k tomu nechybí moc, když si vezmeš, že teďka všude možná cpe reklamu, takže se na to asi nějak připravuje, jo? Že to fakt zaplatí tou reklamou, i když to bude celkem bizarní, ale... Doufejme, no, jako ono mu prostě nic jiného nezbývá, že jo, takže... No, ale pořád jako platí, že ten Android je rozjetej a má ty aplikace a furt si dovedu představit, že je pravděpodobnější, že začnou vznikat komplexnější aplikace pro Android, pro tenhle ten desktopový režim, že jo, než úplně nový aplikace pro Windows Phone. To souhlasím rozhodně. Pro ten mobilní Windows nebo prostě pro Windows Store, ani Microsoft nedokáže dělat buchví jak komplexní aplikace a není to tak dávno, co řekl, že třeba Office Mobile, že jo, což jsou taková ta jednodušší verze Officeu pro Windows Store, tak řekl, že na desktopech tomu nebude věnovat pozornost a že bude radši vylepšovat tu verzi pro mobily, což je jako fajn, ale že jak už jsme tady možná řešili, teď je fakt potřeba, aby Microsoft ukázal, že aplikace pro Windows Store velký můžou být komplexní a že nahradí ty původní starý programy, jo, takže, ale do toho už nebudem zabíhat, jenom to tak říkám. No, víš, a do diskuze určitě vtrhne Maudit nebo Pety nebo takový tě trošku hlasitější fanoušci Windows a řeknou ti, že Windows Store je plný aplikací, plný univerzálních aplikací, není. Že tam nic nechybí. Já nevím, jako... Není. Já jsem byl vždycky velký fanda Windows Phoneu a teďka Windows 10 Mobile, pořád to používám, rád to používám, ale jako neřekl bych, že tam je plno aplikací. Já s tím dokážu žít, ale vlastně masa lidí, kteří fotí selfiečka a chodí na Facebooky a tak, tak prostě ne? Jako já jsem s tím dlouhou dobu vystačil, ale já už ani nemůžu říct, že s tím dokážu žít, prostě mě už to tvalo, jak to je a bylo mi jasný, že už to lepší nebude, tak jsem si prostě koupil telefon s Androidem, že jo? A když už já jsem si koupil telefon s Androidem, tak to už něco znamená, si myslím. No, ale ta desktopová stanice, líbí se mi na tom, že Samsung tam dal i chlazení, jo, protože když připojíš třeba tu Lumi k tomu doku, tak ona se potom zahřívá hodně, dost hodně. A věřím, že ten Samsung by se taky zahříval hodně, takže ty, když to dáš do té kolíbky, tak tam na to fouká ten ventilátor a trošku to chrání ten telefon, což je takový jako zajímavý detail. Asi to nebude hučet moc, jako nevím, neměl jsem to ještě v ruce, nemám s tím zkušenosti, ale je to takový sympatický detail. A vlastně na té stanici, to jsme neřekli, tak máš tam dvě USBčka, máš tam Ethernetový konektor, a ty můžeš připojit kabelem k síti a máš tam HDMI, který podporuje, myslím, máš 4K rozlišení, ale mám pocit, že to bylo jenom při 30 snímcích za sekundu, takže to bude podporovat nějaký jako Full HD v 60 nebo 1440p na taky asi v 60. Takže to jako je fajn. Já třeba, když jsem naposledy zkoušel Continuum na Lumii, tak ta podporovala jenom 1080p, což mi trošku štvalo, protože mám displej větší, takže tam to nebylo pěkný, bylo to celý rozmazaný. A navíc to Continuum, ač to Microsoft chce vyvíjet a myslím, že jako nějaký větší update čeká právě v tom Creators updateu, tak tam pořád nemáš ten okenní režim, tam máš furt tam máš ty aplikace ve full screenu, což mi vadí, jo, na velký monitoru mít nějakou aplikaci přes celou obrazovku, já na tohle nejsem zvyklý. Většinou to mám vždycky tak, že mám dvě okna vedle sebe, například prohlížeč a vedle toho Word nebo něco takového, tam to zatím nefunguje, takže i tohle trošku sráží to, proč já to nemůžu moc používat, to Continuum jako nějaký vážný prostředí. A na tom Dexu nebo na tom na té S8, tak tam by to nějak fungovat mělo, takže zase jako Samsung je trošku napřed. No, no jako Microsoft je takový hrozně pomalej, mi přijde. No a třeba teďka, když se bavíme o tom Continuum, tak já jsem se snažil vzpomenout si, jaká novinka v souvislosti s Continuum se chystá. A já bych řekl, že se nechystá nic, protože teďka za pár dní de facto vyjde nová verze Windows 10 Mobile. A podle mě tam nebude skoro nic nového v tomhle směru. Hele, ten, právě ten okenní režim a nějaký plnohodnotný start, tak o tom se mluvilo v souvislosti s Redstonem 2, což je právě ten Creator Update, no, ne? No, ale je to tam, protože já jsem fakt, já si nevybavím, že bych o tom slyšel vůbec, jo? Já teďka ten dok nemám doma a už nejsem na mobilu zapojený do Insider programu ani na počítači, už mi to přestalo bavit, takže teďka vlastně nevím, jo? A myslím, že ani ta zahraniční média se tomu moc nevěnují, protože jako ty mobilní desítky, co si budem povídat, ten zájem klesá. A... jako, ale víš co, ale tak ty nadšenecký sajty pořád ještě fungujou a já si nevybavu, že by tam o tom byla řeč. Jako, tak doufejme, že bude něco tam novýho, ale jestli ne, tak to je podle mě průser. No. Takže Samsung jako dobrý, no. Takže pravděpodobně se shodneme na tom, že tohle bude skvělý telefon a velmi pravděpodobně nejprodávanější Galaxy telefon. Jako nejprodávanější telefon s Androidem určitě. Taková ta vlajková loď Androidu, že? No jasně. Tam fakt tomu telefonu je málo co vytknout. Samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, ne každýmu bude sedět ten design, ne každýmu bude sedět ta cena, ne každýmu bude sedět to, že to není vlastně čistý Android, ale pro tu běžnou masu, která chce osilnit svý okolí krásným telefonem, tak tohle bude fungovat. A jenom teda ještě mi napadá jedna taková myšlenka k tomu desktopovému režimu. Když si koupíš telefon, který stojí 22 tisíc nebo kolik, nebo 25 tisíc, tak myslím, že ne každý z něho bude potřebovat dělat počítač, jo? Že kdo má takový peníze na telefon, tak už si může koupit i nějaký jako dobrý notebook, že jo, k tomu. No, no, to určitě. A jestli jsme neřekli, tak možná bychom mohli dodat, že potěšující fakt je, že Samsung se rozhodl zvednout základní kapacitu úložiště, takže nejmenší verze už má vlastně jakoby 64 giga, nebo ona vlastně ani větší není, myslím, že jo? Ale... není, no, je jediná. Ale Samsung zase nechává tam asi slot pro SD karty, micro SD karty, takže kdo tam potřebuje mít více fotek, videí nebo vlastně aplikací, tak to tam může rozšířit. Což mi teda připomíná, Samsung je to pár měsíců, možná rok, tak oznámil, že má vlastní nebo připravuje vlastní standard rozšířujících karet. Byly to UFS karty, ale pořádně nepoužívá někde. Jo, oni byly připojeny k rychlejšímu rozhraní, takže by ta rychlost měla být srovnatelná právě s tím interním úložištěm, což microSD karty nezvládají, jsou pomalejší, ale jako v praxi tohle ještě nepoužívá, možná, že to je škoda. Ale na druhou stranu, kdyby tady tohle představili a byl by jenom jeden výrobce karet, tak ty by byly hrozně drahý navíc, tak nevím, jako lidi by si asi na to spíš stěžovali, že jo? Pokud by tam byly nové karty a nešlo by tam ty jejich starý, třeba rychlý microSD. To by si stěžovali a otázka je, jestli to je vůbec třeba potřeba. Já si myslím, že ten trh možná není úplně velký lidí, kteří tohle potřebují. Většina lidí nevadí jim nutně, že ty paměťové karty jsou pomalejší, prostě potřebují tu kapacitu spíš, že jo, takže. A právě když už máš základu těch 64 giga, tak myslím, že jako na všechny aplikace ti to stačí a ta kapacita navíc fakt tu využiješ možná u toho natáčení videa. A nebo fotky nebo něco. A tam, a, no tak ty fotky zase nebudou asi tolik. Ale pokud někdo fotí prostě 25 000 selfies za týden, tak jo. No to jo. Tak jo, máš ještě něco, co bys dodal ke Galaxy S8? Asi ne, líbí se mi to. Je to Samsung po dlouhý době, který se mi docela líbí. Docela líbí, to se teďka urazil korejský inženýr, který na tom pracoval. Asi, jo, tak sorry, pánové a dámy. No, jako Samsung má takový designový styl, který není úplně jako můj šálek kávy. Ale jako dobrý, tenhle telefon si myslím, že je jako hodně slušný, jsme kam. Mě by zajímalo, kam posunout tu další generaci. Co oni budou ještě chtít vylepšit? A podle mě ten displej bude až na zádech. Jo, to je možný. Jinak to je zvláštní LG G6, tak má první displej s poměrem stran 18:9. Jo, už prostě nebude mít jenom těch 16:9, jak je zvykem, ale tak LG G6 má 18:9 a ta Galaxy S8 má, člověče, to byl nějaký poměr 18:5:9 nebo tak něco, jo, že to není úplně jakoby 2/4 nad sebou, ale 2/4 a něco, jo, že to je jako něco vyšší, taková vyšší nudle. Tak to je jenom tak na závěr zajímavost. Jo. Prosím tě, já bych ještě dodal jednu zajímavost, ale to se netýká toho telefonu, ale týká se to taky Samsungu. Já jsem si teďka koupil do notebooku SSDčko a zjistil jsem, že dneska, když si koupíš SSDčko, tak k němu dostaneš CD s nějakým manuálem a s nějakým softwarem. Přijde ti tohle normální? Já jsem na to koukal, jak debil. A ještě to je to malý CDčko, ne? Takový to... Ne, je to teda velký, je to normální, jo, rozměr, ale... Nevím, no já tak každou chvíli to tak ještě u něčeho vidím jako CDčka. Já osobně ho ještě mám kam strčit, ale jako jsou lidi, kteří vlastně už nemají. Ale jako v desktopu jo, ale na notebooku tam už nemám, že jo? No jasně, no. K takovýhle technologii strkat CDčko mi přijde úplně bizarní, nehledě na to, že tam není potřeba. Tam máš papírový manuál, tam je všechno napsaný, tam nepotřebuješ víc. No nic, no tak to je jenom taková bizarnost. Tak, za týden. Vlastně ne za týden. Za týden ne, za pár dní v podstatě. Že? Za pár dní teda, čau. Čau. Teda snad za pár dní, jo. Si nebude nějaká blamáž. Já to vyrošlápnu.